Karolina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy S4 taniej aż o 1000 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się. Szalone dni wyłącznie na orange.pl do 24 listopada lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 listopada. Minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Narodowcy protestują w Warszawie, walczą o powtórzenie wyborów i solidaryzują się z tymi, którzy za okupację PKW staną dziś przed sądem. Czy termin na składanie ofert w przetargu na śmigłowce dla polskiej armii zostanie przedłużony? Ostateczna decyzja w poniedziałek. Jest podejrzane o korupcję, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. O losie byłego premiera Portugalii zdecyduje sąd. A na początek protest narodowców przeciwko powyborczemu zamieszaniu. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się przed Sądem Rejonowym dla Śródmieścia w Warszawie. Narodowcy domagają się powtórzenia głosowania. Czekają też na wieści o zatrzymanych po czwartkowych protestach w Państwowej Komisji Wyborczej. Przypomnijmy, w czwartek w siedzibie PKW policja zatrzymała 12 osób, w tym dwoje dziennikarzy. Część procesów ma się niebawem rozpocząć. Zebrało się około 100-150 osób. Wszyscy solidaryzują się z oczekującymi na proces w trybie przyspieszonym. W tej formie rozprawy wyroki muszą być wydane najpóźniej do wieczora. W sytuacji z niepokojem przygląda się jeden z liderów ruchu narodowego, Robert Winnicki. Przez kontakt z prawnikami wiemy, że na pewno 5 osób dzisiaj będą rozprawy. Wszyscy muszą być zwolnieni dzisiaj, bo mija 48 godzin. No i cóż, będziemy się pojawiać tutaj na tych procesach. Mamy nadzieję na skierowanie do trybu zwykłego i na to, że nikt nie zostanie skazany. Wbrew zapowiedziom pikietujący prawdopodobnie nie przejdą przed siedzibę PKW. Liderzy zgromadzenia ubiegają się o jawność rozpraw osób, dla których tu przybyły. Michał Fedusio, Polskie Radio. W poniedziałek decyzja w sprawie przetargu na śmigłowce. Chodzi o możliwość przesunięcia terminu składania ostatecznych ofert w przetargu na zakup 70 maszyn dla polskiej armii. O jego przełożenie wnioskowało dwóch potencjalnych oferentów i jak informuje wiceszef MON Czesław Mroczek, resort prośbę przeanalizował. Odpowiedź będzie pojutrze. W poniedziałek przedkładam ministrowi obrony ostateczną rekomendację. W poniedziałek minister Siemoniak podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Dla nas jest oczywiście ważne, że Sikorski oświadczył, że chce złożyć ofertę i że potrzebuje czasu. Ważne z tego punktu widzenia, że zależy nam na tym, żeby mieć 3 oferty, żeby z 3 wybierać, a nie z 2. Amerykańska spółka pod koniec października informowała, że wycofa się z przetargu, jeśli polski rząd nie zmieni wymagań dotyczących zakupu śmigłowców. Prezes firmy wysyłał nawet list otwarty do prezydenta i szefa MON-u. W piśmie producent Black Hawków twierdził, że obecne wymagania techniczne nie pozwalają na przygotowanie dobrej oferty. Niedawno firma wysłała jednak wniosek do resortu obrony, że chce jednak uczestniczyć w postępowaniu, ale prosi o przesunięcie terminu składania ostatecznych ofert, a ten mija 28 listopada. Kijów oskarżył wczoraj Rosję o artyleryjski ostrzał ukraińskiego terytorium. Wiceprezydent USA wzywał Moskwę do wypełnienia pokojowych ustaleń z Mińska. Tymczasem ukraiński minister obrony twierdzi, że na wschodzie kraju jest już ponad 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Niemal codziennie pojawiają się informacje o przybyciu kolejnych wojskowych i sprzętu. Stepan Połtorak podkreślił, że 7,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy destabilizuje sytuację na wschodzie Ukrainy. Według sztabu operacji antyterrorystycznej tylko w ciągu ostatniej doby przez niekontrolowane przez Kijów przejście Izvarynę z Rosji wjechało 20 sztuk sprzętu wojskowego. Rosjanie przeprowadzają także rotacje przy granicy z Ukrainą. Tymczasem, jak poinformował Pentagon, Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie 3 lekkie systemy radarowe służące do wykrywania pozycji artyleryjskich przeciwnika. W ciągu ostatniej

Natalia Przybysz na oficjalne rozpoczęcie dzisiejszego wydania Radiowego Domu Kultury. To jest wydanie w podróży. Podróże będą na wschód, bliższe i dalsze. Wrócimy do Turcji w związku z kończącym się rokiem polskim w Turcji z okazji 600-lecia współpracy dyplomatycznej pomiędzy naszymi dwoma państwami. Mnóstwo wydarzeń artystycznych miało miejsce w Turcji. Były też oczywiście takie wydarzenia, które sztukę turecką pokazywały w Polsce, ale dzisiaj chcemy sprawdzić, po pierwsze, co zostanie, i sprawdzimy to rozmawiając z gośćmi, którzy mieli okazję pojechać do Turcji, brać udział w działaniach artystycznych, przygotowywać je, a teraz po powrocie są w stanie powiedzieć, co im to dało. Będziemy także dzisiaj słuchać kołysanek Widisz, pięknie zaśpiewanych przez Olę Bilińską, i to będzie jedna z naszych muzycznych podróży. Będziemy także rozmawiać w naszym studiu, myślę, po raz pierwszy po koreańsku, na szczęście przy pomocy tłumaczki. A propos festiwalu, który w najbliższy poniedziałek rozpocznie się w Warszawie, koreańsko-polski festiwal jazzowy rozpoczyna się w poniedziałek w Warszawie, potrwa do 7 grudnia i w ramach tego spotkania muzycznego będzie działo się bardzo wiele, a my porozmawiamy z tymi, którzy za to spotkanie artystyczne są odpowiedzialni. Teraz Agnieszka Obszańska i jej telefony. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Poznania. Do jutra trwa tam Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych of Cinema. Co jeszcze przed nami? Zapraszamy na te najciekawsze dokonania światowego i polskiego kina dokumentalnego. W tym roku rozpoczynamy przygodę dokumentem szerszym niż tylko filmowym kontekście. To napięcie będzie rosło. W tym roku spośród 200 nadesłanych filmów do selekcji wybraliśmy 33 obrazy z Polski i całego świata. Będzie je oceniać jury. W tym roku przewodniczący będzie Marcel Łoziński. Jury przyzna złoty, srebrny i brązowy zamek podczas konkursu, także spotkania z twórcami, także jest czego wybierać. Mówi Ewa Kujawińska. Odbędą się dwa przeglądy dokumentalne. Jednym z nich będzie właśnie przegląd filmów Marcela Łozińskiego, a drugim Ireny Kamieńskiej, jednej z najbardziej cenionych autorek Polskiej Szkoły Dokumentu. Tych wydarzeń jest mnóstwo, bo i wystawa zdjęć Krzysztofa Millera. Więc sporo jeszcze do zobaczenia na poznańskim festiwalu of Cinema. Festiwal jeszcze do jutra, a po więcej informacji odsyłam na stronę www.offcinema.pl, a także na nasz profil na Facebooku Festiwal of Cinema. A z Poznania wędrujemy do Tarnowa, prosto na Art Fest, czyli Festiwal Sztuki imienia Bogusława Wojtowicza. Zapraszajmy! W Tarnowie trwa Festiwal Sztuki Art Fest, 11. edycja festiwalu, który narodził się w głowie Bogusława Wojtowicza, ówczesnego dyrektora BWA w Tarnowie. To miał być festiwal różnych sztuk, który łączy różnych artystów, różne spojrzenie na sztukę, ale przede wszystkim jest takim miejscem, w którym spotyka się publiczność z artystami. I te spotkania są bardzo bliskie, kameralne. Bardzo często są to realizacje specjalnie przygotowane dla Tarnowa, dla festiwalu. Jest to propozycja bardzo różna. Są wystawy, koncerty, warsztaty, instalacje, eksperymenty. Odbywa się w dwóch miejscach, w Biurze Wystaw Artystycznych i w Centrum Sztuki Mościce. Tutaj zapraszamy Państwa właśnie na koncerty, na wystawy, na spotkania z teatrem, z literaturą. Mówi Ewa Łączyńska-Witz. Przed nami różne wydarzenia. Dzisiejszego wieczoru zapraszamy Państwa na spotkanie z Danutą Stęką w spektaklu Przebudzenie. Fantastyczna kreacja aktorska Danuty Stęki, a potem spotkanie z nią. A od poniedziałku BWA w Tarnowie, które jest miejscem wystaw, ale zapraszamy Państwa na wydarzenie muzyczne. Pierwszy tarnowski koncert formacji Mitch and Mitch, potem Marcin Dymiter, twórca z Gdańska i jego tracklista, a potem również Marcin wprowadzi nas do elektroniki, do muzyki elektronicznej. Potem zagra dla nas Kamp, więc dużo różnych ciekawych twórców i ciekawych zjawisk. Art Fest trwa w najlepsze w Tarnowie. Więcej na www.bwa.tarnow.pl. Zapraszamy! A na koniec Białystok. Warto sobie zaplanować wyjazd na Podlasie, bo przed nami Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. to impreza, dzięki której na Podlasie oraz do Białegostoku ściągamy krótkometrażowe kino z całego świata. Tym razem w trakcie wszystkich dni festiwalu zobaczymy ponad 200 filmów realizowanych na naprawdę najdziwniejszych zakątkach świata. W konkursach, których w tym roku jest 6, zobaczymy 108 filmów. Będą to 3 konkursy polskie oraz 2 konkursy międzynarodowe. Okno na wschód, bardzo mocno przyglądamy się tutaj bliskiemu tak nam wschodowi oraz cały ten świat, gdzie prezentujemy naszej widowni wszystko to, co ciekawe z reszty świata. Mówi Maciej Rant. Poza tym bardzo dużo sekcji dodatkowych. Naszą taką specjalnością są Midnight Shorts, czyli takie kino kultowe, kino trochę grozy, dodatkowo animowane dokumenty, pokaz Kobieta Wschodu, świetne specjalne selekcje z Ukrainy, z Białorusi, z Norwegii, z Rosji. Myślę, że każdy, kto przyjedzie na Zubrowkę, znajdzie coś dla siebie, bo pokazujemy bardzo, bardzo dużo filmów w różnych też miejscach. Nie są to tylko pokazy w kinach, ale także pokazy w klubach, pokazy w Pałacu Branickim. Tak jak to bywa na każdych festiwalach, najważniejszą częścią każdego festiwalu jest jego otwarcie i zamknięcie. Na początek do filmów Bustera Keatona zagra na żywo tutaj DJ Cuber ze Stanów. Światowa premiera, bo on wcześniej nie grał na żywo do niemych filmów, także zapraszamy. No i też świetny koncert na zakończenie festiwalu, czyli występ Mr. D, projekt muzyczny Doroty Masłowskiej. Świetny projekt, ciekawy. Nas trochę też cieszy, że te ostatnie zamieszanie przy jej klipie Tęcza wywołali ludzie tutaj z Białegostoku, czyli Maciek Szpica, Krzysiek Kiziewicz, czyli Seba Łukaszuk. Także bardzo się cieszymy, że Dorota Masłowska przyjęła nasze zaproszenie i na rozdaniu nagród wystąpi w Białymstoku. Ale zanim rozdanie nagród, to przed nami cały festiwal. Żubrowka w Białymstoku startuje 3 grudnia. Warto zajrzeć na stronę www.żubrowka.pl. Tam wszystkie informacje. Polecamy. Oczywiście także u nas na polskieradio.pl /trójka widać tam Radiowy Dom Kultury. Widać dla tych, którzy odwiedzili kiedykolwiek Stambuł, miejsce niezwykle znane i pewnie przypominające o wspaniałych wrażeniach, ale też i dla tych, którzy nie odwiedzali Turcji, myślę, że taki emblemat właśnie tego państwa. Zapraszamy do tego, aby sprawdzać informacje w internecie, a my teraz mkniemy razem z zespołem Trebe. Where? Let it shine, bo wszystko jest kwestią odpowiedniego podejścia. Zamiast myśleć o tym, że dzień dzisiejszy jest dniem szarym, możemy pomyśleć, że jest dniem srebrzystym i wtedy natychmiast nabiera blasku. I chcemy teraz właśnie taką pełną blasku przygodę przeżyć. Jakiś czas temu opowiadaliśmy o albumie Warszawa lat 40. Sercem, centrum tego albumu są zdjęcia, które pozostają w dyspozycji Narodowego Archiwum Cyfrowego. Album Warszawa lat 40. przynosił w sposób niezwykle prosty właściwie wszystko, co o tamtych czasach należałoby pamiętać. Zarówno te dramatyczne, jak i te już powojenne chwile. I oczywiste było, że musi powstać dalszy ciąg. Ten dalszy ciąg powstał, a Jan Niebudek opowiada o tej książce specjalnie dla nas. Naszym gościem jest Bartłomiej Kuczyński z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dzień dobry. No i Narodowe Archiwum Cyfrowe ma dla nas album, który jest teraz przed nami. Warszawa, lata 50. Zdjęcia stolicy Polski właśnie z tej dekady. Otwórzmy ten album może. Album pięknie wydany. Zaczynamy od słów wstępnych, których autorką jest Krystyna Sienkiewicz, bardzo lubiana przez publiczność aktorka. Tak, Krystyna Sienkiewicz pisze o tym czasie, kiedy kończyła studia, kiedy balowała w Warszawie. Spacery po krakowskim przedmieściu. Tak, to jest część, która już w latach 50. była odbudowana, no bo Starówka i Trakt Królewski poszły na pierwszy ogień, także w 40. latach intensywnie tam pracowano. Ulica Reprezentacyjna, widzimy to też na zdjęciach z Festiwalu Młodzieży i Studentów, z propagandowej imprezy, kiedy do Warszawy zjechali delegaci z bardzo wielu, także egzotycznych krajów. No i ten zjazd kolorowo ubranych delegatów z różnych krajów, o różnych kolorach skóry. Takim ważnym jego miejscem był Nowy Świat, który był przyozdobiony trochę tak jak dzisiaj w okresie Bożego Narodzenia. Tuż po tym wstępie Krystyny Sienkiewicz oglądamy zdjęcia Warszawy z początku tej dekady, z początku lat 50. No i nie ma się co oszukiwać, tutaj jeszcze jest sporo gruzów. Tak, to już nie taka ilość gruzów jak w latach 40., gdzie te ruiny to rzeczywiście było morze, ale ciągle widzimy nieułożone chodniki, jakieś dechy porozbiórkowe za płotami, które się ciągną wzdłuż ulic. A zostańmy jeszcze przy tym zdjęciu, na które teraz patrzyliśmy. To widok z ulicy Marszałkowskiej i tu już widzimy Pałac Kultury i Nauki, czyli mamy tutaj rok 54, czyli pałac jeszcze nie ukończony, bo pałac oficjalnie tak. Otwarto w 55 roku. To rok 54, widzimy ten jaśniejący gmach, ale jednocześnie na pierwszym planie na Marszałkowskiej cały czas są ruiny, zamurowane okna kamienic przedwojennych, nieułożone chodniki, płoty, gruzy, także widać, że Warszawa była miastem kontrastów. Pod nami stare miasto, liczy 700 lat, a nie było go jeszcze rok temu. Zdjęcia pochodzą z dwóch źródeł. Archiwum Zbyszka Siemaszki, który był fotografem stolicy, pracował dla tygodnika, robił różne reportaże na jego zamówienie, ale też regularnie dokumentował stolicę, jej życie, architekturę, to jak się zmieniała, także jakieś ruiny, miejsca, które niekoniecznie są super eleganckie. To są naprawdę świetne zdjęcia. Siemaszko był bardzo takim drobiazgowym fotografem. Wiemy, że nieraz wchodził na dach, żeby znaleźć odpowiedni kadr. Przesuwał statyw swojego ciężkiego aparatu, bo używał aparatu średnioformatowego, o metry, żeby perspektywa lepiej wyglądała. Także te zdjęcia często są bardzo tak dopracowane estetycznie. Trwa budowa ponad 25 osiedli i dzielnic mieszkaniowych we wszystkich punktach Warszawy. Oprócz tego mamy tutaj zdjęcia z Wojskowej Agencji Fotograficznej, która wtedy nie tylko się zajmowała dokumentacją takich wydarzeń związanych z wojskiem, ale też fotografowała to, co najważniejsze, czyli odbudowywaną stolicę i różne wydarzenia tego czasu. To jest kilkunastu fotografów, którzy pracowali dla agencji, także profesjonalistów. No tak, i tutaj widać zdecydowanie, że te zdjęcia są już bardziej, bo właśnie na nie teraz patrzymy, prawda? Na zdjęcia znowu Pałacu Kultury i Nauki, ale sfotografowanego zdecydowanie w sposób monumentalny, świetlista, dostojna, wieża, która góruje nad tym morzem ruin. Tak, faktycznie ten, w cudzysłowie mówiąc, dar ze wschodu robił wrażenie, chociażby dlatego, że był jasny. Takiego go nie znamy dzisiaj, to był jasny piaskowiec. Tutaj widzimy takie zdjęcie, gdzie te ciężkie kolumny kontrastują z sylwetką czarnej limuzyny, która stoi zaparkowana przed Pałacem Kultury. To bardzo ładne i rzeczywiście robi wrażenie takiej elegancji i jakiejś dostojności tej budowy. Ale poza zdjęciami pałacu mamy też tutaj zdjęcia odbudowywanej stolicy, powstającego MDM-u, czyli Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Jest wiele także budynków, których już nie ma, na przykład Kino Moskwa. na ulicy Puławskiej. Rzeczywiście kino Pracha, kino Moskwa na dwóch stronach sąsiadujących ze sobą, obu tych kin już nie ma i to dwa z wielu takich obiektów, które istniały po wojnie, a do dzisiaj już zostały rozebrane lub tak mocno przebudowane, że trudno zobaczyć ich pierwotną formę. MDM i Plac Konstytucji. Tu rozpoczęliśmy przebudowę centrum stolicy. Ale jest też bardzo dużo zdjęć po prostu życia w Warszawie, a życie to ludzie. Zdjęcia pochodów, no i zdjęcia po prostu życia na ulicy. Tak, szczególnie Zbyszko Siemaszko ewidentnie interesował się przechodniami, tym jak ludzie wyglądają, tym jak się zachowują, stroje, moda, ruch uliczny. A na ulicach ludzi jest sporo. I też widać, że to życie szybko do Warszawy wróciło. Kilka z tych fotografii, w większości one są czarno-białe, ale kilka z nich jest kolorowych. Tak, to ewenement w tym czasie. Siemaszko prawdopodobnie dostał skądś zagraniczny, porządny negatyw i po prostu wystrzelał całą rolkę w jednym miejscu, na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. Ci ludzie z 59 roku wyglądają naprawdę nieźle. To znaczy kobiety mają eleganckie sukienki, bardzo dobrze uszyte. Widzimy tutaj grochy, widzimy tutaj intensywną czerwień, kapelusze na głowach pań. Ładne buty u mężczyzn. Tak, ewidentnie jakaś taka jeszcze przedwojenna dbałość o ubiór. Ci ludzie się różnią między sobą, są tacy, którzy ewidentnie pracują na budowie, a są jacyś pewnie studenci, młodzi ludzie, modnie ubrani. Bikiniarze? Być może. Są panie w eleganckich sukienkach, są wreszcie jacyś mężczyźni, których określiłbym mianem towarzyszy w beretach i charakterystycznych, trochę staromodnych garniturach. Przypomnijmy raz jeszcze, jak nazywa się ten album. Warszawa lata 50. po prostu. Książka z serii Fotoretro. Druga. Zapraszamy do lektury, polecamy. A naszym gościem był Bartłomiej Kuczyński z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Rośnie Warszawa. Oj, rośnie. A co więcej, jest to jedna z tych książek, przy których zainteresowanie wzrasta wraz z oglądaniem jej. Bo im dłużej wpatrujemy się w poszczególne fotografie, tym więcej rodzi się pytań i tym więcej apetytu na to, aby rozstrzygnąć, dowiedzieć się, zapytać kogoś, kto może pamiętać, czy rzeczywiście taki sklep tam był i co można było w nim kupić. Fascynująca przygoda. Dzisiaj jeszcze nie, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy także mogli zaproponować egzemplarze Warszawy lat 50. naszym słuchaczom. Na razie polecamy także stronę internetową Centrum Archiwum, Centralnego Archiwum Fotografii, ponieważ tam można sporo z tych zdjęć zamieszczonych w albumie obejrzeć po prostu od ręki. A my mkniemy dalej z zespołem polskim, który nazywa się Baba. to nasza baba przez 3A. Nasze baby mają dużo A, a w studiu goście. No i to jest właśnie wstęp do naszych dalekich podróży, ale jednocześnie tak bliskich. Tak daleko, tak blisko. Więc zaczniemy od przedstawienia gości. W naszym studiu pan Hyun Jun Kim, dyrektor Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami też pani Anna Jun, która będzie tłumaczyła naszą rozmowę. Też pracuje w Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei w Polsce, w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. I bardzo dziękuję za pomoc z góry. Myślę, że po raz pierwszy słuchacze Radiowego Domu Kultury będą słuchali w studiu gościa mówiącego po koreańsku i bardzo mnie to raduje. Jest z nami też Marcin Jakoby, który jest menadżerem projektu Azja w Instytucie Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. O, świetnie mówisz po polsku. Tak, no nieźle dobrze. Mi idzie, dziękuję. To zacznijmy od tego, co nas tutaj połączyło, czyli chcemy opowiedzieć o nadchodzącym koncercie, ale jednocześnie także o nadchodzącym festiwalu, który łączy muzykę jazzową polską i koreańską. I to jest właśnie powód naszego spotkania. Wszystko zacznie się w najbliższy poniedziałek w klubie Palladium w Warszawie. I to będzie spotkanie pomiędzy tradycyjną muzyką koreańską, a polską muzyką etniczną, czy też nawiązującą do tradycji. I jednocześnie te muzyki spotkają się też z jazzem. Właśnie to stanowi sedno tych wszystkich muzycznych spotkań. Ale zaczniemy od samego spotkania kultur. Skąd taki pomysł, i to będzie pytanie do pana Hyunjuna, skąd taki pomysł, aby doprowadzić do spotkania pomiędzy polską a koreańską muzyką? 이러한 월요일 날 진행되는 그 이번 콘서트의 그 아이디어 혹은 생각이 어디서부터 시작이 되셨습니까? 네, 이번 그 11월 24일 7시 팔라디움 극장에서 개최되는 이번 재즈 공연은 한국의 최고의 자라섬 재즈 페스티벌과 바르샤바 문화, 한국문화원 아담 미츠키에비츠 문화원이 공동으로 협의를 하면서 기획되었습니다. 이번 공연에는 한국 재즈 뮤지션 9명과 폴란드 재즈 뮤지션 3명이 합동으로 공연을 진행할 예정이며 올해가 한폴 수교 25주년 기념의 해이기 때문에 더욱더 의미가 있다고 생각을 합니다. 한국 전통음악의 원리가 모던 재즈와 폴란드 전통음악과 만나 멋진 무대가 펼쳐지길 기대합니다. 칠리 poniedziałek 24 listopada o 19:00 będzie koncert jazzowy koreańsko-polski. Czyli tak, zorganizowaliśmy wspólnie z Międzynarodowym Adama Mickiewicza i Międzynarodowym Jazzowym Zarazom w Korei najsłynniejszym festiwalem i oczywiście Centrum Kultury Korei i Ministerstwo Kultury w Korei wspólnie organizowaliśmy i w poniedziałek koreańskich artystów i polski zespół Mozaik razem będą, oba zespoły będą występowały wspólnie i mam nadzieję, że będzie ciekawy koncert dla polskich widzów. To jest, no mam nadzieję, obowiązkowa pozycja tego spotkania. To powiedzcie może w takim razie więcej na temat Mozaik Korea. Co to jest za zespół? Bo także w samej Korei ten zespół uchodzi za niezwykle interesujący. Mozaiku Korea에 관련된 그 팀이 어떤 팀인지 한번 설명해 주셨으면 합니다. 예, 모자이크 코리아는 한국의 대표적인 그 재즈 그 팀입니다. 특징은 모던 재즈와 전통적인 그 한국 국악이 결합된 형태고요. 다양한 악기들이 그 활용이 됩니다. 예를 들어 거문고라든가 대금 그리고 서양 악기인 색소폰, 드럼, 베이스 같은 음악 악기들이 같이 연주되면서 환상적인 무대가 펼쳐질 것으로 기대를 하고 있습니다. 모자이크 코리아 재즈부 레프레젠탄티브니 코레이 출리 모자이크 코리아 스쿼다시 재즈 아르티스타미 트라디치니 뮤직이 코리아인스케이 이 뮤직이 재즈오베이 출리 납시쿼드부 아르티시 그라영부 트라디치니 코리아인스키 인스트루멘탈 명진님이 거문고 치트라 코리아인스카 트라디치나 이 알보 Europejski instrument, na przykład saksofon albo gitara, jest bardzo międzynarodowy. Ciekawa mieszanka międzynarodowa zespół. A jak się mówi po koreańsku Polska? Polando czy Polandy? Polandy. Tak. Mhm. Czyli tak po japońsku po rando, a tutaj po landy. Tak, dokładnie po landy. Tak. To może Marcinowi zadam to pytanie o kryjący się pomysł właśnie łączenia takich sił, bo o tym, że jazz ma też swoje miejsce w Korei Południowej, o tym fani jazzu wiedzą, o tym, że istnieje taki festiwal, który nazywa się Jazza, żebym tylko dobrze wypowiedziała nazwa, Yarasum Jazz Festival, też pewnie fani wiedzą, natomiast źle wypowiedziałam, prawda? Rozśmieszyłam panią Enę. Od czegoś trzeba zacząć, ale skąd pomysł, żeby właśnie do takiego połączenia pomiędzy zespołem Mozaik Korea i naszym polskim Mozaik, kto na to wpadł i właściwie co ma to przynieść? Ja może powiem jeszcze dwa słowa o samym festiwalu Yarasum i o naszej współpracy. Od 2011 roku się znamy, od 2012 roku współpracujemy z tym festiwalem. Co roku co najmniej 2-3 zespoły polskie występują na festiwalu Yarasum w Korei i to jest nasza relacja bezpośrednia. I te same osoby, które tworzą festiwal, tworzą co roku i prezentują taki program Journey to Korean Music, gdzie pokazują tradycyjną muzykę koreańską i różne sposoby łączenia jej ze współczesnymi różnymi tradycjami muzycznymi. I właściwie ten zespół Mozaik Korea jest ściśle związany z tym programem. Sam pomysł, żeby zorganizować koncert tutaj, jest pomysłem absolutnie koreańskim. Tutaj Instytut Adama Mickiewicza zupełnie nie podpisuje się pod całym pomysłem, natomiast jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jakoś tam możemy delikatnie pomóc i muzyków koreańskich i polskich połączyć ze sobą. Natomiast Koreańczycy już od paru lat mają różne takie projekty, gdzie próbują swoją tradycyjną muzykę połączyć z tym, co się dzieje współcześnie, nie tylko w Korei, ale w ogóle na świecie. Więc to jest taki projekt bardzo, bardzo dobry do tego, żeby muzyków ze sobą spotykać razem. I stwierdziliśmy, że Mozaik Polski jest bardzo dobrym zespołem, który mógłby z Koreańczykami razem podżamować, zagrać i zobaczyć, co z tego się urodzi w przyszłości. I to jest bardzo też ciekawie odzwierciedlone w programie samego koncertu, bo tam właśnie ta tradycyjna muzyka koreańska będzie się spotykała z muzyką tradycyjną, która w muzyce Mozaik się pojawia z różnych stron Polski. Ale będzie ten moment właśnie improwizacji, czyli moment, w którym może się zdarzyć wszystko. Zapraszamy zatem tych, którzy jeszcze nie słyszeli o koncercie, a mogą być w Warszawie 24 listopada do klubu Palladium. Jednak jest to koncert w ramach pierwszego festiwalu jazzowego, polsko-koreańskiego. To jest pierwszy koncert, ale sam festiwal potrwa do 7 grudnia. Co jeszcze się wydarzy? 한국 재즈 연주자들이 매일 그 공연 팀을 바꿔가면서 재즈 공연을 펼칠 예정입니다. Czyli w poniedziałek będzie koncert, wspólny koncert koreańsko-polski i po tym koncercie od 4 do 7 grudnia w Centrum Kultury Korei ulica Kruczkowskiego 8 najsłynniejsze koreańskie jazzowe artyści będą grali od 19. Zapraszam serdecznie. Kruczkowskiego 8. Zapamiętujemy ten adres. Mam nadzieję, że wasza wizyta w studiu, jeżeli chodzi o Instytut Adama Mickiewicza, to bardzo często współpracujemy z waszą instytucją, ale teraz zwracam się do pana Hyunjuna i do pani Eny. Mam nadzieję, że wasza wizyta w studiu to będzie początek współpracy, bo chętnie byśmy o innych projektach, nie tylko muzycznych, opowiadali. No i pouczylibyśmy się także języka koreańskiego, chociażby w takich podstawowych zwrotach. A, 이번 계기를 통해서 저희 라디오와 문화원이 다른 협력 관계를 구축을 해서 다양한 활동을 했었으면 좋겠고 한 가지 한국어를 배우고 싶은데 어떤 거를 우리가 알 수 있을까요? 가장 많이 쓰는 폴란드 말이 진도브르입니다. 그래서 안녕하세요. 한국말로 안녕하세요이고요. 처음 우체들라 바인스트바 또 진도브르 포 코리안스코 안녕하세요. 오 kurczę. Decydując się na naukę, nie wiedziałam, że nie będzie łatwo. To jeszcze raz poproszę. 안녕하세요. 안녕하세요? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dobra. Dziękuję bardzo i zapraszam was do naszego studia w przyszłości przy kolejnych wydarzeniach. Kruczkowskiego 8 to adres od 4 grudnia. Wtedy muzycy koreańscy będą grać w ramach pierwszego polsko-koreańskiego festiwalu jazzowego, a koncert, o którym opowiadaliśmy, już w najbliższy poniedziałek, a na naszej stronie Polskie Radio Paweł Kośnik Trójka wszelkie informacje. Marcin Jakobis z Instytutu Adama Mickiewicza, Anna Yun i pan Hyun-jun Kim z Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Czwartego listopada, w poniedziałek, koncert Mozaik Korea i zespołu polskiego Mozaik wspólny w Warszawie w klubie Palladium, a od 4 do 7 grudnia pierwszy koreańsko-polski festiwal jazzowy w Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie. Zapraszamy serdecznie, informacje także na naszej stronie. A my pozostajemy w świecie muzyki, ale jesteśmy z powrotem w Polsce. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. W Radiowym Domu Kultury proponujemy dziś muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl najlepszych chwil mych młodych lat. Saksofonista Jerzy Matuszkiewicz to jedna z najważniejszych osobistości polskiej sceny jazzowej, a także kompozytor muzyki do blisko 200 filmów. Pseudonim Duduś przylgnął do niego w Krakowie. Rysownik Dwidon Miklaszewski w latach 50. i 60. codziennie prezentował w Gazecie Krakowskiej rysunek na pierwszą stronę. Był na nim ojciec i jego syn, mały Duduś. Koledzy Matuszkiewicza dostrzegli podobieństwo pomiędzy owym Dudusiem a nim i tak już zostało. Jerzy Matuszkiewicz urodził się 10 kwietnia 1928 roku w Jaśle. Dzieciństwo spędził we Lwowie, gdzie uczył się gry na akordeonie i fortepianie. Po wojnie cała rodzina przeniosła się do Krakowa. Tam, w średniej szkole muzycznej, zaczął uczyć się grać na klarnecie i saksofonie. Pierwsze doświadczenia koncertowe zbierał Matuszkiewicz w orkiestrze Kazimierza Turewicza. zakładał również własne grupy, stając się jednym z głównych promotorów muzyki jazzowej w Polsce. Równolegle z rozwojem muzycznym poświęcał się swojej drugiej pasji, sztuce filmowej. W 1949 roku przeniósł się do Łodzi, gdzie studiował na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej. Na początku lat 50. był jednym z założycieli grupy Melomani, mówi Jerzy Matuszkiewicz. Myśmy sobie po prostu robili spotkania w domach, w mieszkaniach prywatnych, gdzie było pianino i trochę miejsca, w piątkę, w szóstkę, i zaczynaliśmy sobie grać tą muzykę, znaczy improwizować pewne tematy klasyczne, jazzowe. Stanowiliśmy wtedy zespół znany w środowisku studenckim po, powiedzmy, kilku latach takiej działalności jakiejś prywatnej, mieszkaniowej, co zostało nazwane później działalnością katakumbową. Ten zespół został nazwany przez warszawskich miłośników muzyki jazzowej zespołem Melomanów. W 1954 roku brał aktywny udział w organizowaniu krakowskich zaduszek jazzowych, których głównym animatorem był pisarz Leopold Tyrmand. Z Melomanami Matuszkiewicz wziął udział w pierwszych edycjach festiwalu jazzowego w Sopocie. Po ukończeniu studiów Duduś Matuszkiewicz zamieszkał w Warszawie, gdzie związał się z klubem Hybrydy. W latach 70. Matuszkiewicz stopniowo wycofywał się z życia koncertowego. Występował sporadycznie, swoje obowiązki dzieląc między pracą jurora konkursu jazzowego Złota Tarka, a komponowaniem. Nie mam jasności w temacie Marioli, nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Stał się jednym z ulubionych twórców polskich reżyserów filmowych. Jest autorem muzyki do ponad 200 filmów animowanych, fabularnych, jak Rozpętałem II wojnę światową, Poszukiwany, Poszukiwana, Zaklęte rewiry, krótkometrażowych oraz seriali telewizyjnych. 40-latek Alternatywy 4, Janosik, Wojna domowa, Podróż za jeden uśmiech, Kolumbowie, Stawka większa niż życie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zatem wróciliśmy do Polski, ale muzyka jazzowa to był temat naszej rozmowy przez ostatnie 20 minut. Po godzinie 13 kolejni goście w naszym studiu, a będzie ich wielu, będziemy rozmawiać zarówno o designie, jak o muzyce i będziemy także patrzeć na Turcję oczami naszego wspaniałego fotografa Tomka Sikory, który był jednym z artystów zaproszonych do współpracy w ramach Polskiego Roku w Turcji. Pokazywał tam wystawę. No ale jak to człowiek, który właściwie nie rusza się z domu bez aparatu, oczywiście przywiózł ze Stambułu i przywiózł z Turcji zdjęcia. Zresztą nie tylko zdjęcia, bo także ujęcia, z których montuje właśnie teraz film. O tym, ale także o innych sprawach po godzinie 13. Tak naprawdę nasz plan widać już na stronie polskieradio.pl / trójka. Na. Nadany, jak tajne dane. Zadany, jak głupie pytanie. Toczy się, nie jest tak tajny naprawdę. Idzie, bo idzie, toczy się jak każdy. Nie ma roboty w mieście galerii handlowych dla starego szewca. Klnie więc jak szewc, tocząc się do tajnego miejsca. Na tyłach dawnej stacji MPT czeka na niego się szewski czwartek. Czerwiec, słońce na parze małą banie rozerwie, bo środa była jak czwartek, wtorek, a nawet niedziela. Odkąd odeszła ta, co miała być na zawsze, codziennie sobie robi odłamek wesela. Trafiony odłamkiem się kołysze, jest 6 rano.